han kom med mig när jag drog bort den våren. Som en hund följde han mig tätt i spåren. Jag var glad åt hans sällskap när jag sökte guldets land. Men Kristina, guldet blev till sand. Vi slet ont, ja allt gott fick vi försaka. Ofta grät han och bad, ta mig tillbaka. Men jag vägrade alltid, fast jag tvekade ibland. Och Kristina, guldet blev till sand. Han som var min kamrat, han trodde mitt ord, fast jag redan då gick vilse och började se spöken. Man hör vatten som pålar när ens huvud står i brand. Och Kristina, guldet blev till sand. Jag som hans blick hade slocknat, då blev klockan nu hans hand. Och Kristina, guldet blev till sand.